Injil Markus bab 16. Bareng dino sabat wis kliwat, Maria Magdalena lan Maria ibune Yakobus, apa dene Salome, padha tuku rempah-rempah wangi kanthi sedya bali maneh menyang pasarean arep njebadi Yesus. Wayah bangun esuk ing dina kapisan ing minggu iku, sawise srengengene mlethek, wong-wong wadon mau padha lunga menyang pasarean. Banjur padha rasanan, sapa kang bakal nglundungake watune kanggo kita saka lawanging pasarean? Nanging bareng padha ndeleng saka cedhakan, banjur padha weruh yen watune wis nglundung, mongko watu mau gedhe banget. Nuli padha lumebu ing pasarean, lan padha weruh priya nom-noman lenggah ing sisih tengen ngagem jubah putih. Mulane padha kaget. Nanging priya nom-noman mau tumuli ngandika marang para wong wadon iku, "Aja padha wedi. Kowe padha goleki Yesus saka Nazaret kang wis kasalib iku. Panjenengane wis wungu. Ora ana ing kene. Padha delengen. Iki panggonan kang kanggo nyarekake panjenengane. Nanging saiki padha lunga. Kondo marang para sakabate lan Petrus. Panjenengane tindak ngrumiyini kowe kabeh menyang Galilea. Ing kono kowe bakal padha ndeleng panjenengane, kaya kang wis dingandikake marang kowe kabeh." Wong-wong wadon mau banjur padha mlayu metu saka pasarean. Amarga padha giris lan geter. Apa dene ora kondo apa-apa marang sapa wae, marga padha wedi. Dene wong-wong wadon iku kanthi ringkes nerusake sak gaeng piwelinge malaikat mau marang Petrus lan kanca-kancane. Sawuse iku, Yesus piyambak lumantar para sakabat martakake saka wetan nganti tekan kulon, pawarto kang suci lan kang ora bakal kena kasirnakake. Bab pawartaning karahayon kang langgeng. Bareng Yesus wis wungu nalikane isih esuk umun-umun ing dina kapisan ing minggu iku, kang dhisik dhewe panjenengane ngatingal marang Maria Magdalena. Kang saka wong iku panjenengane wis nundung setan pitu. Wong wadon mau nuli lunga wewarta bab iku marang wong kabeh kang biyen padha nderekake panjenengane, lan kang ing wektu samono lagi padha susah lan nangis. Nanging bareng padha krungu yen Yesus wungu lan wis kadeleng dening Maria, wong-wong iku padha ora ngandel. Sawise iku, panjenengane ngatingal ngagem rupi kang beda marang wong loro panunggalane, nalika sakarone padha lumaku menyang jaban kutha. Wong loro mau banjur bali padha wewarta bab iku marang murid-murid liyane. Nanging iya padha ora ngandel. Pungkasane panjenengane ngatingal marang sakabat sawelas nalika lagi padha mangan. Sarta banjur netah marang wong sawelas iku bab cupeting pangandel lan wangkoting atine. Dene padha ora ngandel marang wong-wong kang wis padha ndeleng panjenengane sakwise wungu. Panjenengane banjur ngandika marang para sakabat sawelas mau, "Padha lunga menyang saindenging jagat. Padha martakno Injil marang saking tumitah. Sapa kang percaya lan kabaptis bakal kaslametake. Balik kang ora percaya bakal kaukum. Pratanda-pratanda iki bakal mbarengi para wong kang percaya. Wong-wong percaya iku bakal padha nundungi setan sarana jenengku. Bakal padha guneman nganggo basa-basa anyar. Bakal padha nyekel ula lan senadyan ngombe racun kang mateni ora bakal ciloko. Bakal padha numpangi tangan marang para kang loro lan iku bakal padha waras." Sawise Gusti Yesus ngandika kang mangkono marang para sakabat, panjenengane banjur kasengkakake menyang swarga lan lenggah ing satengene Allah. Dene para sakabate iku banjur padha lunga memulang ing endi-endi sarta Gusti nyarengi makarya. Apa dene ngekahake piwulange sarana pratandha-pratandha.